așa că vreau să mă distrez, că doar o viață trăiesc. Mâine dacă ar fi să mor, să nu-mi pară deloc rău, așa că vreau și chefuiesc, să simt viața că trăiesc. Mâine dacă ar fi să mor, să nu-mi pară deloc rău, așa că vreau și chefuiesc, să simt viața tot trăiesc. Yeah.